Bismillahirrahmanirrahim. Kono yohidi tibe o radio meng al muntada salafis. Dun do ko jonde dimmere e der nde do deftere fiqhu ta'amuli ma' ahli sunna wa ahli al-batil li shaykh Ubayd rahimahullahu ta'ala. Wondude musibbe men maketebe Abu Jamila Ishaq Jallo hafidhahullahu ta'ala falyatafaddal mashkuran wa ma'jura. Alhamdulillahi rabbil alamin, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katiran wa nisaa'a wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، حري إن جكت وقلوني أولو رسالة فقه التعامل مع أهل السنة وأهل الباطل. حري أولو رسالة شيخ عبيد رحمه الله تعالى وغفر له نوير لننك رسالة إمودو إدارت ميدن فتن ودون واندو يوتو لكهن أولو جلو أولو قمدندو أولو نتنك منهج قلن لبتا ebeedo yimbe onyi be goldo lawol golelaado sallallahu alaihi wasallam wonno e mudum. Haray ha joni ko ellandal arnangal woni ko wonden bawtunden ardingol ko don dido mo gaddimaaji landi don o wi'i wondema yaqulu sa'ilu idza sami'tu kalam al-'alim fi shariitin aw qara'tu lahu fi kitabin an shakhsin ma annahu mubtadi' wa lam ara minhu dalilan ala dhalika fa hal yalzamuni أن أحذر من هذا الشخص أو أقتنع بأنه مبتدئ أو أتريث حتى أجد الدليل على ذلك. تلندي دون ولندي وندم ستيوني منني كونغول كرمكوجو كونوني أوديو مكو كاسيتي مكو سواء كم حاضر ما دون درس ما دون خطبة ما مي جنجي دفتر هنو ويندي وندم كاريجو ونتنان كبدع. Jon non mi iyaari dalil ko tindinta dun don e on wi'aado non ko neddan ke bida yalli hino waddi lan renta golga e on don neddan ke ka mi yondino raytum wondema on don ko neddan ke bida ka mi habbito to mi jentito ha mi badalil e wado neddan ke be jabino ko dun woni lan dangal be jaburi ngal ko dun woni cende didi berdini muqaddima nokku ka be maki al jawab alhamdulillah yattorna wadani allah fa innaha la sunnah. Yimɓe sunna ɓen la yahkumuna ala ahadin ɓe ñawata e dow hay e goto bida'atin wondema ko neɗɗanke bida'a illa siwona wa qad khabaru ɓe umpitike fi makko wa sabaru ɓe ceki ɓe andi ma indahu kowoni ka makko tamaman hattirde e timmugol wa arafu manhajahu tamaman ɓe andi manhaju makko on lawol ngol woni e yawde muɗum ngol jumlatan wa tafsilan kañog gande ka fensi tande idan ɗum ɗo woni manhaji yimɓe sunna ɓen wondema ɓe ñawata neɗɗanke ko neɗɗanke bida'a ha ɓe anda ɓe humpito ko woni e makko kon wona beleɗe ɓe woni e ñawirde wona humtan ɓe woni e ñawirde بماك ومن هنا فهذه المسألة تستدعي منا وقفتين قولوا مسألة ينجوكي قلوني دارون ديدي حاج ندي يندارو دارو ديدي ورديو من المنتدى السلفي ورديو من المنتدى السلفي بماك رحمه الله تعالى الوقفة الأولى في من حكم عليه عالم أو علماء بأنه مبتدئ قم متوتا نياوي إدو مكو قدون وني كرمو كوجو سنة ينكيج وندو منهج نياوي إدو نتنك وندبك ونتنك بدع ولم يختلف معهم غيرهم لوتو نرالي قدون وني إون كرمو كوجو دمما بن كرمو كوبدون هاي يغوتو إكرمو كوبن ممن هم أهل سنة مثلهم صفة مأبن فإنا نقبل جرهم له إن جبي قدون وني يواند دون كرمو كوجو سنة وندرك قد وني لندغول يوي ونقبل قولهم فيه ونحذره اذا ان جباي كونغول مكونغول ان جباي كونغول قدوم وندون كرمكو بيان دون دانكه ونحذره رنت دون دانكه دون ما دام انه حكم عليه وجره عالم سني ما دام كرمكو جو سنه ونيكو يوي اودو ولم يظهر بقيه اهل السنه يم سنه هديتي ببن قدوم وني فنينا للندغول دو كرمكو جو الذين هم اقران هذا العالم تمبتا وتاكو يرو بامبره بكدوم وني ما فورو به اودو كدوم وني كرمو كوجو من اخواني العلماء قدوم وني مسبه نينو غوتوبه كدوم وني اودو كرمو كوجو ما يرجح تعديلهم على جرح ذلك العالم كونكو واوا تجيتنده اودو يونده دو يونده دو اودو كرمو كوجو فلا بد من قبوله بتفير علاقه ما جبن مدون دول ان هذا العالم فنو اودو كرمو كوجو السني سنن كيجو الذي انجرها رجلا انجره لقروني غرقه فانه لم يجره ويرالم الا بامر بان له سناء فيا كفين ينضم وقام عنده عليه الدليل تبتيك مكه قروني دليل لان هذا من دين الله ودين ننتم لك دين الله سبحانه وتعالى ني وولو كل هور غد وندما كون دانك ننتم ما ناون دانك ننتم لك دين نسبي ماكي وندما لان هذا من دين الله والذي يجره قن دان والذي يجرح قن دانك يوو او يعدل ما دون قن دانك نون دينو يعلم هم عندي انه مسؤول عما يقول هم عندي وند ولن تكون كون وولد ويفتي به يكون كون لاند دو جابو دون او يحكم به ما كون كون نياود وانه مسؤول من الله عز وجل قبل ان يساله الخلق وندما تغونغون الله سبحانه وتعالى لاندو يتوم اتل تغونغون كون وني لاندغول haray odo mas'ala medo darunde aranere en feeyino de darso meden feccu don dum do ko muraja rabbu do khulasa makko on be wadi muqaddima be maaki wondema yimbe manhaju ben be sunna haqiqa be ben be watane danke sina hara be jogani ma ko dum woni gandal ko dum woni gandal timmungal bawto dum be maaki wondema si tawi woni karmo ko je sunna andirado manhaju salaf andirado diina e mako bayagal yuwi kon woni neddanke wi neddanke kaari joko neddanke bida hebaaki karmo koobgo immobe ma ko ma dum immobe ben don karmo koobe lundi bebe ara yon non karmo koojo imohana ko dum woni jabanede mohana ko dum woni jabanede misal mudum wano sheikh ko dum woni albani sheikh albani rahimahullahu ta'ala be jarha ko dum woni neddanke be inna kaari joko neddanke bida bawtudun innani rali sheikh qurun ibn baz rahimahullahu ta'ala lundagol sheikh al-albani wa kadhalika sheikh muhammad salih ibn usaymin wa kadhalika sheikh salih al-fawzan bedo ho innani rabi lundagol qurun sheikh al-albani ibro mas'ala hara en tawta sheikh al-albani rahimahullahu ta'ala e on gorko mobe yuidon idan qurun woni ko be fala e makan de do atun jinna innugol ko ma sheikh al-albani sheikh ibn baz kanyuma sheikh ibn usaymin bedo fo be mottondira be yuwa gorko si jaben den yuwande don idan dun don andaka kodon woni e karmo ko be hadis ben wa kadhalika izamanu meden do si tay woni karmo ko jo goto sunna yuwi ko dun woni ne danke andiraka be ko dun woni lundagol arai ino waba ko dun woni waba ko dun woni jabede bawto non be maki ko dun woni fokkintan ne ko dun woni darunde ko dun woni dimmere den attalde ko dun woni en natande darunde meden dimmere den en waawi jantaade ko ɗum woni misal raɓɓuɗu ngal telen ko yondiri e nde darunde feƴƴunde ɗo, wondema gooto yuwa ɓeya hedditiiɓe fuu ko ɗum woni jaɓana ɓe ko ɗum woni e konko ɓe yuwi ɗon. Sen ndaari ko ɗum woni wano Imam Malik rahimahullahu ta'ala wa ghafara lah, no fillore ni noon Imam ko ɗum woni Abdurrahman bun Mahdi rahimahullahu ta'ala no ardiri noon kama naqib Malik rahimahullahu ta'ala, wondema Imam Abdurrahman bun Mahdi ɓe naatno ko ɗum woni ka Imam Malik rahimahullahu ta'ala ɓe tawi gorko hino lando gaa e Alqur'an, yani ko yondir almutashabihat fi lqur'an. Imam Malik rahimahullahu ta'ala bi maki la'allaka min ashabi Amr bin Ubayd la'ana Allahu Amran fa innahu ibtada hadhihi al-bid'ah min al-kalam. Idan Imam Malik rahimahullahu ta'ala bi maki no gasa wodo gorko e no wawi wonde hara ko immojo wondi do Amr bin Ubayd. En andi Amr bin Ubayd ko neddanke mutazili yankejo. Imam Malik rahimahullahu ta'ala dum woni hudi odo gorko nde ɗo yiwande ko ɗum woni Imamu Malik rahimahullahu ta'ala oɗo gorko ko taskitende andiraka haye goto ko ɗum woni lunda goɗimmo debbi sunna ɓe Imamu Malik fi yugol oɗo gorko. Izan ko ma tawten Imamu Malik rahimahullahu ta'ala e yugol ɓe oɗo gorko Amr bin Ubayd itti e sikke noon karmakoɓe ko ɗum woni ɗuɓɓe hino luwi ko ɗum woni oɗo gorko. No jeeya e misal ɗimmal ɓanginanowal en wonde men so tawi woni karmakojo sunna andiraɗo sunna yuwi ko ɗum woni neɗɗanke yuwirimo e aqida makko maɗum e manhaji makko imo hana jaɓanede siɓe karmakoɓe hedditiɓe maɗum karmakoje goto lundakimo. Ko fillani en ko ɗum woni Salih geɗalje ko ɗum woni Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala wa ghafara lah no ardini noon ka tarikh Baghdad oɗo geɗalje ko ɗum woni Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala Salih ko fillani en wondema iwno ko ɗum woni Asbahan ɓeɗo wiyeteɓe Dawud al-Zahiri ɓe andira ko ɗum woni madhab al-Zahiriya. Idan Dawud al-Zahiri ɓe iwno ko ɗum woni Asbahan ɓe yahi ko ɗum woni Baghdad. Wiwɗen wondema oɗo wiyeteɗo Dawud al-Zahiri o iwi ko ɗum woni Asbahan o yahi ko ɗum woni Baghdad, tawi hakkunde makko e geɗal jo ko ɗum woni Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala Salih ko ɗum woni naɓidal hino hakkunde maɓɓe. Ɓay o yewti ko ɗum woni Salih geɗal jo Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala o wi wondema haray mo faalatinduɗe Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala harayi yo Salih newnanma ko ɗum woni alhaali on no wawa yidirde Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Ɓay o ari ka Imam Ahmad ko ɗum woni Salih rahimahullahu ta'ala dugini e Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala wondema gorko hino lando fi maɗa. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala landi geɗal de muɗum won Salih ko hombowni on gorko. Salih wi wondema ko Dawud ɓe landi min ayna ko honto woni ka maɓɓe ɓe maaki ko ɗum woni kamɓe Salih Asbahan ko Asbahan woni ka maɓɓe. Ɓawto ɗum ɓe landi ko hon woni ko Salih waɗi Salih rahimahullahu ta'ala faala ko ɗum woni majjintinnude alhaali oɗo neɗɗanke fi yo dugino Imam Ahmad o wawa natude o yiida Imam Ahmad. Idan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ɓe seeraali ɓe tasko ɓe lando fi oɗo gorko hiɓe tasko fi oɗo gorko ɓe maaki wondema kataba ilayya Muhammad bun Yahya an-Naysaburi fi amrihi annahu za'ama anna al-Qur'ana muhdath fala yaqrabanni. Idan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ɓe maaki oɗo wiyeteɗo Muhammad bun Yahya an-Naysaburi andiraɗo ko ɗum woni jogitagol Al-Qur'an kañum e sunna Naam. طيب نتجد دواري. نعم ها جوني كوكا او دو نغال دو مثال تلين كونير في سيغو دو جرهاما جابان غول مو هلو غول مثال مودون او دو ويته دو محمد بن يحيى النيسابوري كو دون كو دارنو دين او ويندن امام احمد رحمه الله تعالى في داود الظاهري وندما او اجي كي قران اون كو هيدو تودو وتاو باتولاندي امام احمد ماكرين جدل جو ابن عبد الله جدل جو ابن كو وني صالح او وي وندما مفالا يو امام احمد نونم اذا امام احمد رحمه الله تعالى اماك محمد بن يحيى اصدق من جن باي او دي وندما نند اي وي امودون امام احمد رحمه او راديو من المنتدى السلفي نعم وندما امام احمد رحمه الله تعالى بينن دي جدل جمع بين قد وني صالح وفعلما ولتا ده كو دون وني او دونو تندر امام احمد امام احمد بماكي بما كان جدل جمع محمد بن يحيى اصدق منه محمد بن يحيى ويندن بلان كو وني لتر في الحال او دو كان كو بري غونغود امام احمد ما كان جدل جمودون لا تاذن له تادون ان مودي في المصير الي قدون وني ارغول ان اذا دون دو هولي وندما محمد بن يحيى ويندني كو امام احمد رحمه الله تعالى تلين جرب قول قدون وني داوود في اودو الحالي امام احمد جباني مو بهاتون جناي دين قول كو غدون غو اذا يهبنا فور رنتين قول رنتا قول ورنو قول نابودو قول ندانكي او نيدو إذن ستايوني الناري ما في إمام أحمد رحمه الله تعالى إل هاليون إنت ويهينو كنتو هنو هانا واتنيده هنو هانا واتنيده إلا شيخ عبيد رحمه الله تعالى بماكي يلتدين قلوني كرسالة بماكي الوقفة الثانية دارون دين مرندن إعودو قلوني مسألة غال دو لندل غال أودو لندي دو لندي بماكي كان بي شيخ عبيد رحمه الله تعالى إذا كان هذا الشخص سلاتك او دو ندانك الذي ان جره عالم ام يويدون قدون وني كرمو كوجو او علماء ما دون كرمو كوبه وحكموا عليه بنياوي ادو مكو بما يسقطه كونكو واوتا قدون وني ليبو ديمو ويوجب الحذر منه كونكو وان ترنتا غولمو قد خالفهم لندك مكنكو قدون وني كرمو كوجو ما دون لندك به دو كرمو كوبه غيرهم قناما به فحكموا بعدالته بنياوي ننقل أودو نتنك وأنه على السنة وندما أودو نتنك هم أودو سنة أو غير ذلك قنابل من الأحكام المخالفة إمرد إنياوج لندي للأحكام الآخرين إنياوج بيا المجرهين له قنواني بن يوبم بماكي فما دام إن دو قنواني مسألة إن دو قنواني كبفا لا يوتجكم قنون دو كرمكوبة كما قال الحديث بين ان توندما تعارض الجرح والتعديل تعارض الجرح والتعديل اذا ستيوني فالونديري او بيونديري حقوند جرحغول يوغول كرمكو جوغو انون دينغول كودون وني كرمكو جوغو دامبوغال اندانغال كودون وني كا غاندال الحديث دوانغال غوليتي ريده كا حديثاجي دوانغال غوليتي ريده ايانسي مون ان دو waɗi non yen haton jinne de dose di gawa iduji e mudum joni sitay woni karamakojo sunna ko dum woni yuwi ne danke karamakojo sunna go kanyun kadi wi'i wonde ma oda karamakojo ko karamakojo nun dudo idan ko dum do woni masala karamakojo wi'a wonde ma kari jo ko ne danke bida kari ko ne danke o nyido karamakojo go kanyun kadi wiya karamakojo sunna go kanyun kadi wiya kari jo wonane danke o nyido rajoni ko honno woni ko gerdete masala on sitay woni famike be make kambe sheikh ubayd hafizahu allah rahimahu allah taala wa ghafara lah fama dama anna haula ala sunna ma dama be do hino e do sunna yani nun dimbe ben e yuube ben e be yuwali ben be fo ko sunna be woni وهؤلاء على السنة بيدو كدكويدو سنة وكلهم بفق مأبي أهل ثقة وبجومرا بهولار إندنا كميدنغا وذو أمانة وجومرا بكنوني هولار إندنا كميدنغا ففي هذه الحال يودو الحال ننظر إندار في الدليل دليل دون ولهذا قالوا وصبرون دو كرمكو بمبماكي من علم أن أندو دو حجة وجوغي دو كنوني سيد على من لم يعلم إدو أم أندا إذا كون بفعل إما كان دو تبري همون تبري همون دو أن وطن ديلا إزامان ميدن دو كدين هاتون جنني دو مسألة كوك بنيوك دو إذا كرمكو جو سنة نم ديني إني كاري جو كنت نانك سنة karam ko jo sunna go kadi wi nedanke ko nedanke bi dane danke o nyi hono woni ko gerdeten misal mudum Sheikhul Albani rahimahullahu ta'ala be inna kari jo ko nedanke bida be jarha mu ha gasa Sheikh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala kanyun kadi wi awandema kari jo ella husi ala e makko andi do wa i wasi ko ngudi mabbe din piyo diray beda beda yuyi beda ko dum woni nundi ni joni ko woni ko gerde ten koy joni ko dalil gidi woni wonde nge darude Sheikh Al-Albani ko honto mahi ha maaki wonde makari je ko ne danke o nyi do o radio men al muntada salaf Allah ta'ala ko honto be mahi ha be maaki kari je ko ne danke nundo do woni woni ko dalil ten na wi gol wonde ma bin hara Sheikh Al-Albani no welalam mi tawtay be tun ma dum Sheikh Ibn Baz no welalan mi tawtay betum la karam ko be maaki man alima on ando do hujja do ko woni hujja be do sere ala lam ya'lam bi umu anda idan ko dum do woni mas'ala e ko imaake gon ko ma yilto den dare yuudo on ma dama o yuwi haray no wodi ka o tippi ha o yuwi idan no gas sanun din non kanyun kadi no adda sanon bi tugul non do kasan wodi ka no wodi ka tippi si tawi woni yu don wodi ka tippi dalil ko dum woni selludo la shakka en tawtay ko dum woni yu don hay si tawi yu wa don ko nena gotojo meden bal hay si ko baba meden ma yumma meden ma nena gotojo meden ma kawtal me be maki rahimahullahu ta'ala fal jarihu o don danke ko dum woni yu do qala fi fulan min nas o wi karijo ayim be ben innahu mubtadi'un odo ko neddanke bid'a munharifun ko neddanke o nyido za'igun ko dum woni halkido wa an wa ata bil adilla o addi ko dum woni dalil min kutubil majruh e defte ko dum woni jarha don aw min ashiritatihi ma dum ka kasati jimakko no wirata non fe ndo do audio jimakko din aw min naqli astiqati anhu ma eggande nun du be holabe ga e makko فهذا موجب دوندو هينو وادني علينا ادو ميدن قبول قوله جابغول كونغول ما كونغول وترك قول المؤدلين اترتغول كودون وني كونغول كودون وني اون نون ديندو الذين بن خالفوا من جرحه بن لوندي به كودون وني اون جرحو دوم اون يو دوم لان هؤلاء المجروحين كوادينوم بيدو جرحو به لو له ونندمو yani be do ko dum woni jarhu be o do ne danke be do yuube o do ne danke yuwaado ataw be addi bi adillatin khafiyat ala al-akharin be addi dalillaaji wirnani di ko dum woni beeda li sababi min al-asbab sabu sabu imorde sababuji din aw anna al-muaddila ma dun nundudo lam yaqinun din do lam yaqra o jangale fi ne danke jarha do wa lam yasma an dhalika al-mujarrah be heditaaki kon woni yewtareji ma dum be jangale defte o dayu wado wa inna ma bana ala sabiq ilmihi bihi karam ko jo nun din don ko mahi e mudum ko e gandal makko boyungal adisinongal wa sabiq ma'rifa kanyum may aditande andande bihi o do yuwado wa annahu kana ala sunna ma dum o do latno ko do sunna fa asba hadha al majruh wanti o do yuwado alladhi uqima ad dalil onnina do ko dum woni sede ala jarhihi e jarhu golmo e yu golmo yani majruhan o do ko neddanke yuwado wal hujjatu ma man aqama ad dalil sede on ko la warta yewter nen ko onninno do ko dum woni dalil sede e do yuwa wa ala man yaqbu al haqq ino fawi ko dum woni on dabbo gonga an yattabi ad dalil do jokkata dalil on wala yaltamisu taw dabbutu بنيات الطريق قنو وني كلوي كلوي ذات اليمين وذات الشمال نعم ما دننا أو يقول ما دن أوي أقف بنفس إمام درن تهور أن فهذا لم نهدو إن السلف دن دو من أنداد دن دو كسلف الصالح لا شك أو توجيه شيخ عبيد رحمه الله تعالى ما كلو قني الهالي وني كوني إذن سكاري أو دو جرهي كون وني كاريج أو يكاد يكون نك مبتدي يكون نك أوني أو أدي دليل كون وني كدفت كدفت مكة ما دون كا كأوديو جي مكة كأيو تريج مكة مثال مودون شيخ كون وني عربي حفظه الله تعالى وفقه وأنا بجرهي كون وني أو دو غركو يتلو سيد قطب ما دون حسن البنا إقونا بيدو wana be yuwiri ko dum woni beedo non be addi seede ko be yuwiri be kon ka defte mabbe ma dum ka odiyoji mabbe ma dum be eggi e yimbe ko dum woni holaabe ma dama ko yimbe holaabe ko be eggi e mudum fi yuugol do neddanke haray waddi ke en ko dum woni jabugol yuwande o do neddanke idan bawto dum hon dum terto den kongol ben nun dimbe bellundibe on yuudo don fi hondum o do ko dum woni yuudo wi do kaarje ko onyi do o addi dalil ka defte makko e ka odiyoji makko e ka yewtireji makko idan no gasa be do o nyalle be o do tumiraado hino onyi be nun dimbe moda be jogal ko nete kon gandal ko wadi haa o haa otunina kon haa inna wonde mahimo himo onyi sabu angal yellitagol e defte makko den ma dum e odiyoji makko din idan wana sheikh kun woni ibn uthaymeen rahimahullahu ta'ala babe landama kun woni fi sayyid qutb benne be yellitaki e defte makko den idan si tawi yelliti do defte makko den e yewtiraji makko din bangini alhali makko idan hinu hana kun woni jabede no ay wonde hara o jangali o do karam kojo wido en la fusi ala karje yo jangane har wanda al balawuji ko da neddanke wonde idan ma o heditaki ma dun feundo o andunomo ko neddanke sunna ko neddanke wondo e manhajus salaf bawto dun o wadama ko dun woni tazkiya bawto dun al hali wayli to yo ona neddanke bid'a wondo e noddu defade bid'a karam ko andu be fi makko ben ko dum woni be yiwamo idan harayno hanani en ko dum woni jabugol madama o da waddi ko dum woni hujja waddi ko dum woni dalil e hore o do neddanke be bangini wondem haray ko neddanke o nyi ko dum sibe maki wa ala man al muntada salaf yatrubu al haqq an yatabi al dalil ko tambi madama haray ko do wanda e dabude ko gonga ka gonda e daqude fiya wonu e makka na'am ko gonga kan wonda e daqude fiya wonu e makka haray si gonga kan bang gani mumle e dalil ni waddi makko woni kon ko limudum misal mudum si tay woni hida fala hum kitada fi sayyid qutb haru hasan al banna ma yusuf al qardawi e kona be do a bangi nana makka defte mabbe ko be windi kon al muntada salaf albalawji di wondi e mudum na'am wondude e dalji e sedeji ko hondum hay jaba kon ko bangina don si ko gonga kan wonda e dabbutude ko don si be maki wa ala man yatlubu alhaq an yattabi' aldalil no waddi on wondo e dabbutude gonga kan de o jokata ko woni dalil don Allah subhanahu wa ta'ala wi wa ma hadha ba'da alhaq illa dalal idan bawo gonga kan ala ton sina majjere Allah to don hollima ko woni gonga kan jabu بماكي ولا يلتمس بنيات الطريق وتنقلنك يا ولد قطوني لا وي سيد سيد سيد سيد نو يقول ذات اليمين وذات الشمال نا راديو من المنتدى السلف نعم بيولن وندما نقلنك سو بانغدان ما غونكا كان نو وقي قدون وني جوك kugol gonga kan be may ko ta on tigi dabbo ko dum woni celoy celoy lawo go yara nyaamo ma dum nano bayno wodi ben bangina ne gonga kan haga sa wonde makari jo madama kanyum bay hino yidimo madam bay wo wondiri e makko madam bay no nabidi e makko madam bay himo nafi dum ibe nafindiri mako be dengal gotal e sifono dum do bangina ne onti gonde bawre danke ngone danke o nyido ko ne danke lundi do hagasa bawto onti dabba ko dum woni nanoma dum nyaamu be wi watonti jabwadu gol dum dum de kwal non Allah to don hollima ko dum woni gonga ko dum do wonno daa dabude kondo wonno daa dabude ko dum do wonno daa e torade Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'a warnal batila batilan warzuqna ijtinaba ko dum do wonno daa e torade idan ko dum do wonno daa e torade Allah subhanahu wa ta'ala hollima haqiqa on piyon ha jogito daamu idan qatun bimaaki aw yaqulu ma dum inna aqif bi nafsi do kadi ko alhaali yim fason yim bego aw yaqulu aqif bi nafsi aqif bi nafsi mimi daran to hore jon mimi dabbitanay hore am Allahu akbar joni sa hum pitike wano imam ahmad imam yahya ibn ma'in imam kodum woni sa'id imam kodum woni al-bukhari imam an-nasa'i o radio men al-muntada salafi o radio men al-muntada salafi naam wiiden wondema beedo karmo ko be fu be kontuden be lintuden ibn baz ibn saymin allamatul albani shaykh al-fawzan shaykh muhsin abbad e ko be na beedo fu be yuwine anke aw ya wondema aqifu bi nafsi mimi dabbitanay hore am mi etan to hore am mi dabbitanay hore am hon wata ide bawto beedo innugol jarhugol neddanke idan to neddanke on jabwargol nogas an wiido mi daran tore am mi dabbitanay hore am nogas a wawata ide ellaaji lundan le on wiya do hino lundi dum idan kon woni ko wodamma ko jabugol nyaawore de beeda karamo kobe nyaawi de madama kama sa'il fiqhi on dire fiqhu on ci tay woni be landama landal be jaabike awi ay wo de makari jono jaabi landal kari wal e nyaawore kari de kadame ti on woni fiqhu joni yom jilto e de nyaawore de o karam ko jo kari jo nyaawi mi gollitira dum mi jogito dum kari jo nyaawi o radio men al muntada salafi naam wiiden wondema fi honnu hay odo ne tanke se karmo ko be nyaawi hunde kari ko wi honnu ha awanti jaba dum do idan ko dum don woni ko ne tanke on haani wonde e mudum jabude be maaki fa hada lam na'hadu inda salaf dum do men andira dum do salafus salih annu nge mudum wondema si dalil bang ngani ne tanke on no waddi mo jokkugol dalil don jogito dum do wa kadhalika sinne danke holorado e diina nyaawi nyaawore e hore gorko wi wonde man danke ko danke o nyido ko lundido arhino hana ko dum woni do hana jabede idan dum do hino hana wattanede ila e mudo be maki wa hadi al umur takunu fi ma la yasughu fi al ijtihad ido fiji wonade jantede dindi tawata hunde de tawata wawata ko bembu ngede tertede teren ko ndiri e fi tinnare tinnagol ko woni ijtihad mas'ala ijtihadiyya fi usulil aqaid kadda ye ka bindeje ko woni aqida wa usulul ibadat e kadda ye ko woni del fa innal masira ila qawli man aqama ad-dalil idan yahande hanande yahede den ko e yahande on nyinnudo dalil nyinnudo seyde wajibun hatmiyun dun do ko waddi dun tentina dun ko dun hana wonede e mudum idan wadaka al-alim as-sunni o da ko dun woni karam ko jo sunna yankejo alladhi yun khalafa al-jarihin ko dun woni lundi do ben jarhube ben yube lahu udru ma jogi ko dun woni ganto makko gon yabqa ala makanati o heddoto ko dun woni e nokku makko indana kame wa ala hurmatihi indana o wona e kadi ko neddanke tedduɗo kameɗen ga wa nastashiru anna lahu insha allah en so ay wondema tabitino wodani oɗo si allahu o muyi ma kana alayhi konko wodani min sabiqatil hadd arande e ɓural wa jalalatul qadr kañumma e towande ko ɗum woni nokku هذا وسعه قدن دوني كو امبر فيره اند عمري في مودون او وكيلكه والعالم من اهل السنه السلفي اذا اودو كرم كو جياريم بسنه سلفي انكيجو بشر كون انكي باندو ينكي يظهل في مواوي قدن وني حق اللي ما كو هوندو ما كو يها اي هوند وينسى هم يجتا ويكون عرضه للتلبيس مواوي بتناده كدي جل جل ديرانيد من بطانه سيئه امر دي وندي دي بومبه او كان قد وثق بذلك الرجل المجروح ما دون او هولي نوكي او دون انكي غوركو كو دوني يوارو فلبس عليه غوددو غو ارا جيلبينا اي دو ماكو والشواهد على هذا كثيره سيدا دون دوهنو دو او دو ماكو كو بفالا اما كان دي جوني ستوي كرمكو بيديدو piyondiri ko dum woni kongu di mudum beedo yuwi beedo nundini joni yuube ben no mari kante kon dalil no mari kante kon sede be kam ko be sunna da nundi be ben be jogaki no gasa ko dum woni sede dalil joni ko kongol yuube jogi be dalil ben ko ben no woni ko jettete tayib jonno be yuube da ma dama ko kam ko be sunna en jabata ko be yuwali ben en jabata ko ngol mabbe ngol madama ko ben danki sun en jabata ko ngol mabbe ngol ko non nokku mabbe on en renaimo en hiwaimo na'am be ay bintake ko non be wakkili ke rokobe yobe jero ko be mari fere ko no gasa o do ne danke ko tazkiya mo be wadi be hum pitaki fi mudum ma ko goddo woni ko jilbinani be goddo ari inni wonde makari jono wakkili kari jono tinni na'am hare wadane mutazkiya be maho e dum be wadana mutazkiya tawata alhali makko hino sudani ino sudani ben karmo ko ben be ma kam sheikh ubayd wal shawab ala hada kathira dum do hino hewi idan karmo ko jon way wadde karmo ko jo ne anke tazkiya be karmo ko be hedditi be ronka wadde mutazkiya tata oda tazkiya mo wadi yon ko mahande hon dum mahande e hunde humde ndebe humpiti joni misal mudum ibn baz rahimahullahu ta'ala ko dum wada tazkiya ne danke yotto e mabbe wondema leydi kariri kari jona wakili wadugol da'awa no wakili jannugol no wakili habugol yimbe bidan wakili dum yotto ibn baz wada on tigi tazkiya tawata yottimbe dum ibn baz be rahimahullahu ta'ala ko jilbinangol ibn baz ko fitun ibn baz inna yula inni la yulamu debulo ko dum woni jawdi naba nam tan ko be mani be jilbi naba woni mabbe sheday dum ko no heedin kidin ko woni be fala makanden do la siyama e zamanu jigo e leede go ne danke watto ko dum woni dolokke salafiyya mbadino ko dum woni salafiyya kar mo ko jokkari jo on tigi tazkiya na'am tawata tazkiya on wana irku ma ko dum don woni ko be fala yewti den do fi mu be maki fa kathirun min astaqat ko ridudu de e o radio men al muntada sibu woni fukibe joltu be fiyake mo dum wal ladina hum ben fil haqiqa be tarka haqiqa harbun al sunnah wa habu bi sunnah wa ahliha ay bi sunnah ياتونه بأدنا قنو بأدنا قنو وني بنماذج من كتبهم يعني سيدا يجي يتبطى مثل وجهه ديك دفت مأبه يقرؤونها على علماء أجل الله بجنغ إدو كرم قنو ونمون به مشهور لهم بالفضل سيدنا بقنو وني بورا والإمامة المام يقل في الدين كدين ويخفي ذلك سودا أن اللعاب فجروا دينا جيم ببن الماكر فوجو جبن ان ذلك العالم اون كرم كوجو مولد الجليل تدد الامام اون كرم كوجو الفضل اون وني مولانا دو الجهبذ اون وني توغال المولانا غال ما لو علمه ستونو اندن دون لسقط عنده اون دين كودو تزكي دون سي مسبي اندن حقيق الحال مكو كودون وني كون دانكي فوكوتونو دو يانو ويسو بن كرم كوبدو بماكي فهذا العالم اون كرم كوجو يزكي himo wada tazkiya la ina ne anke ala ma sami'a embere kon ko ne dum fa iza qubi alkitab sitawi deftere ka tazkiya o da wada dende sakiti dende wada matiba honi de yaltinama wanta sharnde saaki tige watanaqalatu al-aidi juude den ko dum woni jaabondirinde fi saako to golnde waza asitu ko dum woni inde mayre ko dum woni saaki tike der aduna on wa idha bil mujalladaini yaquluna zakkahu fulan mujalladu jidi winde win wonde bakari jodi kari jo tazkiya Allahu akbar dum don heewi eno kedi no wiru den non deftere ko dum woni jangane edo ibnu baz rahimahullahu ta'ala tata ko feñu ko mugaddima on kanyuma e ko lannoy ko sakkitode ko alqur'ana kan al muntada salafi me sunna ko feñe mu ko sakna gonno ju salaf ibnu baz lamdo ne dangi ko tazkiya tawata goppu gonno der ko sibe hum betino fi dum on ne dangi ko yano tawata wada takki tazkiya so ibnu baz rahimahullahu ta'ala idan sabu on tazkiya mu ibnu baz rahimahullahu ta'ala wadi dum ko woni tazkiya hande kari on nakke don haysi onye ki demen haju salaf hande kari kala kan dab ibn baz wadi mo tazkiya ibn usaymi wadi mo tazkiya sheikh salih fawzan wadi mo ko dum woni tazkiya asay kay on tazkiya don ko tampon wahayu ko ko allah subhanahu wa ta'ala woni ko be kul ko garim idan dum do hino heewi nakke ne danke sura manhaji ne danke sura aqida ay yahobe ko dum woni jamiatul islamiyya manu jamiatul imam ma umul qura e ko nadi do jamiyaji saudiya be woni don ha be gani license be gani ko woni mahalaba jisser be gani ko woni doctora ido fi jibo be suudi aqidaaji manhaju ki mabbe karam ko be no sikko yibbe manhaj bal wa wadana ko ul tazkiya be yilti ki kaleedi mu dum tay ko habugol ko non odo dawa odo dawa salafiyya bal ko habugol ko dum woni odo daw o radio men al muntada sa no defade tawhid sabonno sabangal ando golbe idan on tazkiya mo be wadanno ne dan no fendo fenyini ko dal qur'an e sunna e sakkal gol manhajus salaf on tazkiya don sine danke on wayli manhaju mudum waydi aqida mudum on tazkiya nafata mu ila an taquma as-sa'a anya der dangal dari sine danke on maydi e wanyande mu idan allah subhanahu wa ta'ala darbe do sahabana la sallallahu tazkiya ibi ka allah subhanahu wa ta'ala wahayu la binibe idan sikaram ko jo wadani goddo tazkiya nayo ne danke on sikko wonde maray dum do ko tampon on ne danke on yadata do haa dum woni iya yawmal qiyamah ko golle ne danke on manhaju on tigi on aqida on tigi on e kon tigi on woni e mudum ko dum do wadan tan tigi tazkiya dum do woni ko dum woni do woni tazkiya idan fi karam ko jo inni karjo ko nun do wobbe go ko dum don woni rondade wada doga wonde ma kaajo no di mo tazkiya o do dum do dum don idan ko mutugol wattangol ida ende do tobbere be maki fa haula ulama be do karam ko be rahmatullahi alaihim yo yurmende allah woni do mabbe ma'dhurun be do ko jogi be ko dum woni ganto amina tabi'a salimun e jogi tegol ko dum woni inna jogi ko dum woni bakkatu ma dum illa kibe hisi e mudum insha allah ta'ala fi dunya wal akhirah ka aduna e kal akhirah fi honnum be tewaki be wadi tazkiya on nakdanke mo hana ko wadi tazkiya be labbinaade on nakdanke mo hana ka labbinaade hore teware ko feñi kon woni woni ko be nyaawi ko hombo ko bakkaton ko hore hombo woni ko yantata wa inna ma hada la'ab o do nakdanke wondo fijirde inna ko ko nakdanke manhaj ko nakdanke dum do feññina goddum tata goddum woni ko suudi ko o do akhfa wa labbasa o suudi ko dum woni o jillindiri ala zalikal alim e do karamo kojo o suudani ko dum woni karamo kojo o aqida mo wonde mudum e manhaj mo wonde mudum fiyo man tum woni ko nedanke wakkilido e tawat al halim wonano woni ko woniri idan illa husi ala e do karamo kojo ko nedanke suududo on wondo fijirde ko dum woni aqidaaji din e manhajuji din ko do woni ko bakkatu jokkitata sai woni ko tubali hanyen der allah subhanahu wa ta'ala jettitimo موجود الله سبحانه وتعالى يوم القيامه سوف لا ياقوم سوف لا ولتمو فنون هري امهلنا اذا بماك رحمه الله تعالى اذا ماذا بقي كون ونكو هدي نقيم على ذلك المبس عندك ركورون دو جيلرد ونكو جنتين دو مودون الله اب ودون دانك فيجيرو وكدون وني عقيده جيدين ايمان حجوجيدين سببه دون وودي ادساس بين كدون وني وادو ko be posan e tal hali yidin al makir o do ne anke fewjo al bayyina en wa yeng haray honnu bangandu yemin kutubi ka defte makko eka odiyoji makko alhamdulillah handa yasi on weti manhaj mo ne anke woni wa ta ko sudade musiki jibe te barakallahu fikum kala fala yo fenyi manhaj mo kala mo fala ka yo sukman djimo ne bi ma bi yawi yimbe bi da'mi ru'usi ahli al-bida wal ahwa min al-jahmiyya wal mu'tazila wal asha'ira e kona be do sufiya rafida wobbe mabbe sun wadna ko ni taqiya ha ila wal aqidaji mabbe di feñ wa kadhalika kunun e do harakiyan ko be kadi be sun man hajuji mabbe feendo ibnu baz kan ibnu faymin na'am wobbe mabbe sudu no aqidaji mun e man hajuji mudum ha nyande ibnu baz fejjini o radio men al muntada salafi moko babbe ki baro lamabe fejjini hotu def di yaltinde ko ni aqidaji mabbe ni e man hajuji mabbe di kala fala be feñ man hajuji mun kala fala be sudu man hajuji mudum banana sewni di ufama tigi tigi yon sai woni bendi di umre fay be naki wondema hande kadi ko nyinnugol albayyina min kutubika defte makko ma dum ko dum woni ka cassette ji makko audio ji makko be naki wa man jadalana fihi kala on wenjudo men e karjo wiida ha karjo do ko neddanke sunna karjo ko neddanke wada do tazkiya karjo do ko neddanke kon do man hajjal alhamdulillah be naki wa man jadalana fihi kala be wenjudo men e on don neddanke kon woni ko men wiyata khuz hadha yettu ko dum woni dum do huwa qawlu ko kongol makko golni ina do kongol makko go ina do ko o yewti kon idan ina do deftere makko ne mu inni ma wonde ma ray sayyid qutub wakilani ke dina yettu ko dum woni maalim fi tariq fonta deftere den dara takfir yetta ko dum woni zilal alquran dara tafsir kon o fi la ilaha illallah dara kon wi sahabaabe allah subhanahu wa ta'ala be dara ko dum woni den da nangal ko dum albalaw himo ta anda dum sey woni kan nakke nun do kombo woni be nakke wonde hal ta'dunu annahu aradahu bi hadhihi as-sura yalli da sikku da wado ne danke jilbin do o webitani ndi do mbadi ala man sammayna bembe mi min hadi limo de karma ko nay o radio men al muntada salaf yalli be hikay ibnu baz ne ditani ibnu baz man hadu woni mudum he man hadu woni mudum taw tam do man hadu webiti alha lon fop mudum ma don defter ne be webiti fo ganna won darbe suudi goddum be webitali kon woni goddum o radio men al muntada salaf on si be naki on dama wa man huwa ala nafsi al manhaj fa aqarruhu idan yalli o do manhaj mo do do fijirde aqidaaje manhaj yimbe wat ko na suudede yalli o webitani o do karam ko je sunna ma don immo be makko be irrani kam o do manhaj mo ne yawde mu rahimahullahu ta'ala dena ki fal jawab kala ya rab ya o idan be makko on dama dena ki on dama rahimahullahu ta'ala wa ghafara lah dena ki fal jawab kala idan yaj o radio men al muntada salaf يجب أن تكون مصيفا للاقت الأقوال لا أريد متجردا من العاطفة ترك عسرت له يجب أقول كروني هب أقول يتتن دن دي ووتر هر تسكاك كروني في جيني الجياشة المندفئة تاتك هوتيا قلتون هوتيو دو توب سكو دا قول سكو إذن وطن يلا ومن الهوى الذي يعمي بماكن وجيها إبلا يكون وني ومن وجه ويجب إمر إبلا يكون وني ومن وجه ويجب عليك نوات إما أن تكون تلبتك الحق لأن دماء يكون وني كوغونغا وني كوغونغا نا بلا إذن كرمكو جو نواب يكون وني ورند كرمكو جو تزكية نعم ما لو إنو قل كاري جو كنت نانك سنة تواتهين ويرنني ون كرمكو جو kon alhaal on dan ke labbina dum misal mum imam ahmad rahimahullahu ta'ala be wadai no dum woni wobbe go tazkiya be labbina be telen ko di ka hadith misal mum sen dari o do wiyete do muhammad dum ko dum woni imam ahmad rahimahullahu ta'ala wadi mo tazkiya koko feñani be kon woni ko be wadi mo tazkiya be labbina mo wobbe go lundi imam ahmad be makesi benno andun imam ahmad no andi ko men andi imam ahmad wiyata no kaarje ko neddanke danke holado idan imam ibn husayn rahimahullahu ta'ala wa kadhalika ibn umar ɓeɗo ɓe lundi Imam Ahmad e laɓɓengol oɗo wiyete Muhammad bin Hamid, ɓe yi won ɓe jarhi neɗɗanke o yalli ɓay Imam Ahmad ko Imam Ahlu Sunna. Na'am, ɓe laɓɓini kaarijo fi ko ɓeeɗa Ibnu Ishaq Ibnu Khuzaima kañuma Ibnu Wara ko yuwi kon oɗo neɗɗanke, na ɗum woni ko ƴettete ko ɗum ɗo woni ko karamo koɓɓe ƴetti. Idan hulasa on ko yowdiri e ngal ɗo landal, ko landal himmungal ngal hato jinnuɗen wondema si tawi woni anani heɗɗanke kaarijo ko neɗɗanke woñi ɗo e manhaju salaf, o andirama ko ɗum woni bida'a. Jooni noon an a humpitaki ɗum, a ƴellitaki ɗum ga defte makko. Wa kadalika kono noon kadi ka muhadaraji ka hutubaji ka darsuji makko ɓenaki. Joni hay kono woni ko gerata ko ya anduta wondema kamkoɓe sunna ɓe manhaju ɓe ñawata neɗɗanke ko neɗɗanke sunna maɗum ko neɗɗanke bida, ha ɓe anda alhaali makko on ha ɓe heɓa ko ɗum woni yaqin pellital e neɗɗanke on. ɓawto ɗum ɓe maki wondema si karamakojo sunna yuwi kaari yuwi ko neɗɗanke oñiɗo, karamakoɓe sunna ɗimmoɓe makko lundakimo e nde yiwande ɗon, balɓe ɓirranike mo hiyen hani ko ɗum woni jaɓugol ɗum ɗon. Darunde ɗimmere nden ɓe maki wondema si tawi woni karamakojo sunna wi'i kaarijo ko neɗɗanke oñiɗo, karamakojo sunna go kañum kadi wi'i kaarijo na neɗɗanke oñiɗo, ɓe makani wondema haray ko ka dalillaji ka seedeji wonɗe e yiltitade kombowe maɓɓe ɓuuri jogade. ɗum woni seede tiiɗuɗo mahoɗen e ɗum ɗon, jogitoɗen ɗum ɗon. O karamakojo mo hawrude daal e sawab ɗama dama ko neɗɗanke sunna jogitano ɗenmo ko ɗum woni teddungal e nokku makko on kal islam mawninenmo, no gasa ko faadibaɓe makko maɗum ko on arɗo e holli goɗɗum tani suuɗi goɗɗum ko woni ko hukkimo e alhaali on. iɗan si neɗɗanke yuwama wi'ama kaarijo ko neɗɗanke yuwaɗo, ɓawto ɗum e goɗɗo go wi en wondema haray kaarijo na yuwaɗo, fay ene joni adde defte makko ɗen maɗum audioji makko ɗi muhadaraji makko ɗi darsuji makko ɗin, karama ko ɓe anduɓe kono te ko manhaj anduɓe ko ɗum woni mutaresuntowa jama ɓe weɓitane. si tawi ne horodiri e sawab alhamdulillah, si tawi woni hino lutodiri o ɓanginani o wiwa e ellah ko mo woni e muɗum on, si tawi woni o waɗi o holli ko ɗum woni bewre o tawne e yimɓe bida ɓen jama on toro Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum woni nambara. idan ɗiɗo masailuji hana wattanede yira ɗum ɗo ɗuytay ko ɗum woni yeddodiralji ɓuy wonɗi e nokkeli ɗin. Ko waɗi noon yeddodiralji wonɗi e nokkeli ɗin ɗum ɗo ko gandal alquran kañum e sunna ne laaɗon sallallahu alayhi wa sallam, no salafu sali famirno noon ɗum ɗo, ko ɗum ɗon woni ko ittata ɗum ɗo ɓawa yurmede Allah subhanahu wa ta'ala. idan jama on duwa kawawde wano alyahudu kañum e annasara, Allah subhanahu wa ta'ala arsikiɓe alquran kañum e sunna, Allah sa arsikiɓe ko ɗum woni nulaɓe arduɓe wahyurro ko Allah subhanahu wa ta'ala e nder hen kadi ɓe luhtodiri. idan haray hannda ye mawi ko ɗum woni darade telen wano ɗo e artano en ko ɗum woni e darsu men arayo on, landal kadi nanditowal e landal feƴƴu ngal ngal ko lande sappo e ɗiɗi woni ko kam Cheikh Ubayd rahimahullahu ta'ala landa ɗo heykone masailul mahdiya, ko honno yimɓe sunna ɓe huwodirirta e ɓeeɗo yimɓe oñi ɓe lundi ɓe alquran kañum e sunna laaɗon sallallahu alayhi wa sallam, ko honno ɓe huwodirta. La chakka yen haton jinne ɗum ɗo hannde yen wuuriɗi ko ɗum woni e ashaira, ye wuuriɗi ko ɗum woni e sufiya, ye wuuriɗi ko ɗum woni shia rafida, ye wuuriɗi e jamatu ihwan, ye wuuriɗi e jamatu taliq. ɗiɗo fiddeji fo e famuji ko ɗum woni oñiɗi lundiɗi alquran kañum e sunna lah sallam yen wondi e muɗum. ɗi masailuji ɗo yen hatto jinni e muɗum anden ko honno huwodirirten e ɗeɗo har neɗɗanke on yeɓali ko woni oɗo manhaj Allah subhanahu wa ta'ala nemini ɗum. non ko nema wallana ɗon ko en tori Allah subhanahu wa ta'ala yo yewtan en o yafano ko ɗum woni ɓeɗo karamo koɓɓe me. O radio men al muntada salafi. Naam, haray no wirɗen ɗon yen hatta ɗo inchallahu tabaraka wa ta'ala ha e jondeji men aroyoji biisnillah. en torani fokko muɗum ko ɗum woni tawfiq kañumma e sadat e gandal nafowal ɗum adna kañumma e lahara e golliti gokone janggude kon. wallahu alam wa sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. barakallahu fikum. Na'am, aywa fikum barakallah. kama no kadi on jarama barakallahu ta'ala yobbo ɗum mo ɗum. جزاكم الله خير. Ara ikona musibe janti badora jome dan man ka dasala ki ara ikona kuni kuni an dika dodo dasala ka kuro. Tur ka Allah swa jalla duoni yoyo bu kun ka do musibe na dengar mukul na dengar mukul na dengar di pada dika owa dengar neng ka jalla. Tina tina mana ulah ulah. Insyaallah. Mari sih untuk fikir. Stay udi gawat berita tali nomari. Stay day benyuni. Inshallah, mari land oyoji ko fe feundi kuma darson arai ko doni do mandan te sa de do dare ko doni ni bi inshallah stay no arai ala ko doni arai toni tanan be bin la tabaraka taala arai no wana be burtien sapana golderga yang burtu watango la kil ko doni de do deftere sabane de ma fiya ku di feon di leading arai ko tan di mata ta ko la ba e tai hay uno an an deftere den ti gore mo dun no holli pigi bu inshallah naam akhi taslima mali tawni ga jungo mi anda stay be wala no landa gol isko on barakallahu fikum. نعم نعم اخي تسليم نيا بو تورا كوندرن او راديو من المنتدى السلفي نيا بو تور نياند حكوندرن مي جون نيو ميكرو اخي تسليم مالي او راديو من المنتدى السلفي. السلام عليكم ورحمه الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aywa hare ko yaltana gol batane duun muhadaran جزاكم الله خيرا. أسأل الله تعالى أن يوفقكم ويزيدكم التوفيق والسداد. آمين آمين آمين. بارك الله فيك. نعم هاري قلوان يخي تسليم مكانك البجرنا ما شاء الله تسليم عن جمال ko ni tumare wa nuni ko ni arai daso ko seda wa dai na ono na mene ala dengan di awon da do sirti don pare ka di ko rezo di inshallah tur ka Allah azza jalla bu ko ne nan de sa i aroji di awami ron ko do ni do ko go di ba dasu di na tabaraka ala ko on fal da ji ko arai tan ni ndara do na do sa ta sa sanaka fi hada al qadr fi radio min al muntada salafi salafi o radio min al muntada salafi salafi na musa donjenti o radio min al muntada salafi salafi salafi o radio min al muntada to nyare do enter do ando musik inshallah are yang ko do ne mar di on bitni la tabarak wa taala das tan ko ka di inshallah o radio men al muntada salaf barakallahu fi are wa no li ti tan non ka di are das u di ma to din ko mar di e di vandre di e di ma mar di e di vandre di e di ma are yang mar di on bitni na re jama ka di notora arko assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh yo guys it is with the main socio di kawan tempo se program di di nova wi sanju de na na re na ene kun de ta otara e kono wa wi ta uju kun de barakallahu fi assalamu alaikum. Hari don jenti o radio men al muntada salafi monofala hendagol mojabere dido hitoji yo hotu kashen telegram muntada salafis yo Allahu on nafir eng fa jazakumullahu khaira.